цвете, цвете лино, бука хубавице, защо ти посърна бялото ти лице? Защо си тъжна, защо си кахърна? Глава ли та боли или болест твори? Защо си тъжна, защо си кахърна? Глава ли та боли или болест твори? Съм сърдита на моята майка, дето ми нададе, там дето съм щяла, на сърнашко място и на горя мерен. Дето ми нададе, там дето съм щяла, на сърнашко място и на горя мерен. Стои мане на богато място и на малък ерген, дето ме продаде за пусто имане на богато място и на малък ерген. Чакай, мънарка, коя ще дойда с тебе? И нали е малък, нищо се не сеща. Вечер му налягам, сутрин му наставам. И нали е малък, нищо се не сеща. Вечер му налягам, сутрин му наставам.